राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा से हमारे बहुत बढ़िया चीज मिली है। हमारा उद्योग नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारे इतने अक्ल भी नहीं है, केवल भगवान की कृपा से। देखो जिसको वस्तु बिक्री करना हो, मन में बिक्री करने का हो, तो उस वस्तु में वस्तु के दाम तो कम लगते हैं और वस्तु खुश मिलती है। ऐसे ही अभी ये मालूम होता है, पूरा तो पता है नहीं भाई, क्रिया से मालूम होता है कि भगवान की अभी मर्जी है। जैसे शस्त्र आती है उस समय में किला जाग गिरने जाग किसी लाभ कमा लिया तो सब पछताव करते, लाख दो लाख कमाया वे विचार करते 50 लाख कमा लेते हैं, और 1,000-2,000 बन कहते हम भी 5,000-10,000 कमा लेते, सबके मन का विचार होता है। ऐसे ही अभी ये मौका है, अनुमान खत्म है, पूरा पता है नहीं मने है। मैं तो एक भगवान की असलों की कृपा के भरोसे कहता हूँ कि याद करेंगे मेरे कैसा मौका था चला गया। शेर जी थे उस समय कितनी सस्ती सत्संग मिलती थी, बड़े से सत्संग हो रहा था, कई लोग यहीं रहते तो यहाँ सत्संग भवन में भी सत्संग और मेरी वाइफ ना हो सो जाए दबाओ शासन नहीं आया तो शर्मा जाए तो वो बात अब नहीं है। तो अब ये बात भी आगे रहेंगे नहीं, स्वाय भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए एक तो मैं कहता हूं बात, परंतु अगर क्या होगा भगवान जाने, पर ये बात हमारे देखती है अभी मौका अच्छा सब तरह से। अपनी तरफ देखो तो ठीक है, लोगों की तरफ देखो ठीक है, उपस्थिति देखो तो इतने आदमी भवन में मार ही नहीं सकते, ऐसा लोगों का उत्साह है। और जहां जहां सत्संग हुआ वहां पता हो बड़ा उत्साह है, तो भगवान ही कोई कृपा है। और जगह भी सत्संग हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, कल्याण होने के पत्र भी कई शब्द है, सत्संग होता है, तो ऐसा मौका है अभी उद्धार करने का, तो सज्जनों विशेष लाभ उठना चाहिए। सो परत उपाव ही श्री ध्वनि पड़ता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या रोजगार, क्या गई कर दूंगा समय, अरे कर दू समय तो ध्यान नहीं, जो कर नर विश्वास गाय राम गुण भगवत रहे बिना विमर्शन, ऐसा मौका है। और कर्म बड़े भाग्यमान सुन पावा सुनवा, और ईश्वर ही सर्व भवतारण्य के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरगम सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम सूर्य मनुष्यम मनुष्यम ने यात्रा भाव शांति मिल सकती, तो काल कर्म ईश्वर को बच्चा दोष कर लू गए बहुत बढ़िया है, अवसर बहुत ही बढ़िया है, जो साल मौका लग जाए उस साल से काम करो, शुभ धन बन जाएगा, ये कृपा है भगवान। इस बार से मन में उत्साह भर गए, भगवान ने हो भगवान ने कृपा बढ़ेगी, न उस कृपा से काम ज्यादा होगा संदेह नहीं, इस वास्ते मौका सुंदर आया है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि तत्परता से लग जाओ अपनी तरफ से, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। इस वास्ते सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाओ, लाभ उठा लो, धोले बहते पानी गंगा जी में जल तो ठहरेगा नहीं, जा रहे बहते पानी अपना धो जाएगा नहीं, जैसे बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ऐसा मालूम होता है। फिर आप भी सोचो, आप भी बुद्धिमान हो, सोचो अच्छा। शिवरात्रि मंत्र संग्रह में तो भगवान क्या किया, और जूते पहले चलिए शिव जी पर ऊपर छत्र था चांदी का, तो शिव जी ऊपर चढ़ गए, चांदी का छत्र तोड़ दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, जूते से चढ़ गया होता कोई पद्धत आग का फूल सब है, कोई दत्तुरा का फूल सदा है, कोई आप सब जूते शहीद भगवान आदमी ऐसे ज्योतिषे कितने सुलभ, कितने सुलभ बताओ, तन पर क्या भूखा क्या लाभ जो छोटा क्या बात है भाई, और कलियों को माँ को है भैया तुम्हें तो आप सेवक स्वामी से सेवक स्वामी से गाते शंकर राम जी कहते सेवक स्वामी से दस भाई सेवक स्वामी से खुला दरबार है, खुला दरबार भगती थोड़ी छतर स्वामी है भगवान शिव ने स्वामी से कहा स्वामी भी शिव ये सगा भगवान के खास शिव ने स्वामी से ऐसा मत है चल जाओ भगवान चरणा वर्ष हा भगवान किसी तरह से तस्मात केना पिपाही है ना मना कृष्ण निवेश केना पिपाही नहीं किसी उपाय नहीं किसी उपाय मना कृष्ण देना ऐसा मिलेगा नहीं। बहुत सुंदर मौका मिला है, बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा है। अभी ठाकुर जी निकम बैठे हैं पाकिस्तान से, आज कौन राम जी को पूछे कर जो बोले आज कहते हैं चीजें महंगी हुई जी, चीजें महंगी हुई। अरे चीजें महंगी हो मन रुपया सस्ता हुई, रुपया सस्ता हुआ और सब चीजें महंगी हो गई, रुपया सब सस्ता हो गया। अरे रुपया महंगा था, आज रुपया सस्ता। पुरान रुपये का सौ सवा सौ रुपया मिलता, एक सौ बीस, एक सौ पच्चीस, एक सौ दस, एक सौ बारह, ये भाव, ये भाव, ये भाव है। एक रुपये का इतना सस्ता, दो रुपये उमा राम समय तुझे गुमाए, राम समय तुझे गुमाए, गुरु पे तो मातो बंधु पे बुनाई, भगवान के सामने तू करना सर्वोपरि है। न तो समोस्त भेद का कुतो अन्य, न तो समोस समान भगवान समान भी नहीं, अधिकार सारा आखिरी अधिक मालिक होने बड़ा होने में न तो समझते तरीका कुटो अन्य। सब चीजें मांगी हुई भगवान से दब गया, मौका बहुत अच्छा घर को समझ आना नहीं, जो कर मर विश्वास मेरी पूजा हो रही बहुत बिना ही प्रयास कैसी होनी बहुत बढ़िया मौका है अवसर बहुत सर्वोपरि भगवान सर्वोपरि और सब स्वस्थ है। एक बार जो कपड़ छोड़कर से मन से तारो भगवान के साथ मेरे शरण बेटा में अधिक लाड़ दो क्या अवसर मर चुको मर चुको वो प्रेम भाव तो भूखो है भगवान मारा प्रेम भाव प्रेम भाव मारा है भगवान जो मंत्र है मेरे प्यारे भगवान भगवान को तुम्हें माता से पिता तुम्हें माँ मान लो बाप मान लो माँ माँ भगवान मेरी माँ माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र सर्वश्लोक रामचंद्रोदया नान्यम जाने न जाने और वो यही है और वो जानते ही नहीं जरूरत ही नहीं है भगवान हमारे समय हो गया अरे समय आ जाएगा आपका